بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگانی الله و برکاته، شنواندگانی محترم، برادرانی مجاهد شما در استودیوی فجر الاسلام از مدت به این سو به مقصد زنده نمودن عقیده اسلامی چند درسی را در مسائل عقیدتی آماده کرده اند و در این راستا به شمایان شنواندگانی محترم سلسله درسهای از شکننده های اسلام را در سامانه ارشاد کام تقدیم می دارند. از شما خواهش داریم تا این درسها را با دقت گوش نموده ادام مسئله می توانید از طریق سامانه ارشاد شادکام با ما مراجعت نمایید. خواهشی دیگر از شما عزیزان این است که در پخش نمودن این درس ها در بین مردم سهمگذار باشید. درس نوبتی ما از شکننده چهارم اسلام می باشد و این شکننده به عنوان شخص عقیده داشته باشد بر این که هر طریقه و دستور و رویش غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم بهتر و کاملتر است از طریقه و دستور و رویش وسلم، یا این که حکم غیر پیامبر به مثل حکم دموکراتی بهتر است از حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم و مثل شخصی که برتری و بالاتر می داند حکم طاغوتان را از حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم، پس این شخص کافر می گردد. الحمدلله کافر می گردد. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم شنوندگان گرامی قدر، درس کلاس متعلق است به بناقض چهارم. اکنون که از با توفیقی الله رب العزت ناقض چهارم رو آغاز میکنیم. شیخ رحمه الله میفهمد الناقض الرابع چهارم ناقض: من اعتقد ان غیر هدی النبی صلی الله علیه وسلم حکمه احسن من حکمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. شخص عقيده داشته باشد بر این که هدي طريقه و دستور و روش غير پیغمبر صلى الله عليه وسلم به بهتر است، کامل تر است از روش پیغمبر، یا اینکه حکم غیر پیغمبر، حکم دموکرات بهتر است از حکم او، یعنی از حکم پیغمبر. مثل شخصی که برتری و بالاتر میدون و طریقه غیر پیغمبر، یعنی دموکرات، مجوسیت و کمونیست و دهریات و غیره، همین طریقه ها کاملتر و یا بهتر از طریقه و از حکم و فیصله و قضاواتی پیغمبر. همین انسان کافر میگردد. چی میگردد؟ کافر میگردد. برادر عزیز، در زیر این ناقض، در زیر این شکننده، ما دو مسئله را ذکر میکنیم. به توفیق الله انشاءالله. اول مسئله، کسی که بر همین عقیده باشد، یعنی دموکرات، دهریات، سوسیالیستی و غیره و غیره، بهتر و یا کمیلتر اصلا از چی؟ از طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. این اول مسئله است. دو مسئله، کسی که طریقه پیغمبر رو انتو دیگه قضاوت و حکم و فیصله نمیکنند، بلکه بسوی غیر او قضاوت و فیصله میکنند. اول مسئله مقصدیم که عقیده بر این که دموکرات یا غیره این انسان بهتر و یا کاملتر بدون از طریق پیغمبر، این چی میشود؟ کافر میگردد. از دو جهت، از دو نگاه کافر میگردد. اول اینکه انسانی که برای عقیده باشد گویا الله و قوم دانسته است، چون که الله و رسول و دین که است همین طریق پیغمبر را کاملتر و راهنما بسوی بهتر و بسوی درستی و بسوی کامیابی میفرمایند. و این انسان چی میگه؟ نه، بلکه طریقه که دموکرات، دهریات و غیره است. پس انسان چی هست؟ كافي بس. أول جهة منك كسيكي برهمين أخذ بوشد قويو الله عز وجل سورة السرائيات النهم يفهمون السعادة بالله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يقينا همين قرآن رهنمائي وهدوات نكرد للتي أي للطريق بس براي بالثلاث الرهيكي هي أقوى همين راه جهتين صوبتر ودرس ثلاثة چونه داد تفسیر بغوی؟ اومد رو نفهمد کی؟ طرفت. چونه داد تفسیر بغوی؟ اومد رو نفهمد کی؟ لیلتی این لیت طریق. همین قرآن راهنمایی میکند به سوی راهی کی، به سوی راه جاده کی همون درستر و صوابتر است. و این چنین الله سوره جنب من احداث. که همین قرآن أول سورة آيات أول مفهومات هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا جنوب تنكي مشيني القرآن سورة عجب يهد إلى رشد كون رهن مهمي كنت بس رشد صلاح كميبي رستقاري وخير ودرستي وإنش الله عز وجل سورة مائده آیت پنجاهم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همین مردم حکم و فیصله و قضاوت جاهلیت میخوان یعنی این استیفام انکاری بگن توبیخ الله اینها چی میگن سرزنش میکنن اون که همین مردم حکم جاهلیت حکم گمراهی که پیش مردم پیش اسلام با اون فیصله و غیره میکنن همون مردم میخوان ومن احسن من الله حكما لقومي احسن من الله حكما لقومي يوقن وكيس نيكوتر از الله باعتبار حكم بمك الله ما فرمات ايو همين مردم حكم وقضاوات جهلات ومقوان الله برباري برهمين مردم چي سردنش مكنا چيز مكنا سردنش مكنا حافظ ابن كثير رحمه الله در تفسيري همين آية كلمة مفرمات ايو انها همون طریقه رو میخوان چطور که مردم جاهلیت فیصله و قضاوت میکردن به خواهشات نفسانی خود و اصلاحات و به رواجهای قومی خود مردم همه میخوان و کیست نیکوتر به اعتبار حکم از نگاه حکم کردن و از نگاه فیصله کردن از الله برای قومی که اونها یقین ایمان دارن یعنی از الله کردن به مثل الله به مثل حکم الله به مثل فیصله و قضاوت الله یگان حکم بهتر نیست این سخن الله است و در حدیث مسلم آمده از برایت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما فرمود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خطبه های خود میگفت این خیر الحدیث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم یقینا بهترین سخن کتاب الله است و بهترین طریقه طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برادران وقتی ما میگیم طریقه میگیم طریقه پیغمبر میگیم مراد از طریقه پیغمبر چیسته تمامی دین است چی از رکنها و چی از واجبات و چی از مستحبات از هر چی باشد از نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و غیره و تو مستحبات و سنت ها این هم مرا گفته میشه چی طریقه پیغمبر از این آیات ها و از این دلیل های قرآنی و حدیثی معلوم شد که کاملتر و بهتر همین طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم است پس کسی که برای این عقیده است که دموکرات بهتر است و یا که دموکرات چی است کاملتر است اون کافر است اگرچه به زمان ها نگرد لیکن با عمل است با بهتر بناد این کافر بگرد چونش در دست دوم در مسئله دوم ذکر میشد انشاءالله مفتیم که همین انسان که بر همین عقیده باشد این کافر میشه از دو جهت اول جهت همین بود که ذکر شد دوم جهت این که این انسان بر همین عقیدهش گوی الله را متنقص میشمرد گوی الله را کمبودی دار میشمرد گوی الله را کمبودی میگیرد چون وقتی که قانون مخلوق عاجزی پرید را که از قانون الله که بالا قانون الله چیست کمبودی داره وگرنه اگر که بنزی او که کمبودی نمیداشت او را ترک نمیکرد خب پس همین کسی که بر همین عقیده میباشد این نفسیم چیسته؟ گوی الله را کمبودی دار میگیرد و حالا که الله عزوجل کافر و حالا که الله عز و جل کافر شما دست کرده رو که مخلوق را به خالق برمک کرد. فهمیده؟ الله در سوره اعراف آیه 1 میفرماید ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بربهم يعدلون اي يسوون. باز کسانی که کافر شدن با پروردگارشان برابر میکنند، برابر میکردند. یعنی الله حکم به کفر کسانی کرد که اونو برابر کردند. و چه کسی که مخلوق رو که با خالق به الله که برابر کرد او الله شکر حکم به کفر کرده. پس چیز حالی کسی که مخلوق رو از خالق بالاتر میداند و خالق رو چی؟ پایانتر میداند. یعنی کفر این سختر و غلیظتر و بلندتر میباشد. مفهوم؟ یعنی کسی که باید که بر اخنه باشد اون انسان چی است؟ اون انسان خالق رو از مخلوق پایان قرار دادگی است. خب پس این چی میشود؟ کافر میشود به طریقه اولا، به طریقه بهتر. خب این چی بود؟ دلائل برای چی؟ برای مسئله اول بودیم که دو مسئله چی هسته؟ کسی که طریقه پیغمبر مانده کتاب و سنت رو گذاشته به سوی غیر کتاب و سنت چیز میکند؟ فیصله و قضاوت میکند. ببینده شدید که انسان از این آشکاران گوید که من از این طریقه پیغمبر از این قرآن رو گردندم. درسته که این کافر میشه به اتفاق علما، بالا کسی که تخرج میشه به اتفاق علما، بالا کسی که تخرج گذاشته به قانونهای ساخته یهود و نصارا یا به قانون ساخته بندگان که فیصله میکنند اون چی هستن؟ اون مردم هم کافر هستن. پس بیش نو دلیل های زران الله رب العزت فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. الله تعالى در این آیه کلمه میفرماید که ای محمد آیا نمیبینی نگاه نمیکنی با سکه نمیکنی با سکه کسانی که آنها گمان میکرد که ایمان دارن. چی میکردن؟ آنها گمان میکرد که ایمان دارن، یعنی ایمان ندارن. آنها گمان میکرد که ایمان دارن بر آنچه که با آنچه که بسوی کسان پیش از تو نازلش داد. یوریدون ان یتحکم الی الطاغوت که آنها میخوان که قوت خود را و فیصله خود را بسوی طاغوت بکشن. و حالا که اینها امر شدن که به طاغوت چه شون؟ کافر شون. فقط امام ابن جریر رحمه الله در تفسیر این آیت کریمه فرماید که همین آیت نازل شد در حق کی؟ در حق یک یهودی و یک منافقی که برشان یک خصومت و یک کشمکش که رخ داد. پس یهودی میگو که بیا ما با سوی محمد صلی الله علیه وسلم حکم خدا رو پیش میکنیم و منافق میگو که نه با سوی کعب ابن اشرف پیش میکنیم. در اینجا کی هسته؟ پیش میکنیم. در اینجا کی هسته؟ منافق با سوی کی میگو؟ کعب ابن اشرف. الله فرمود که آیا نمیبینیم باسه کسانی که اونها گمان دارن که ایمان دارن ایمان آیا که ایمان ندارن با آنچه که باسه نازل شد و با آنچه که باسه پیش از تو نازل شده است میخوان که باسه طاغوت حق میخوان پیش کنن. پس مراد از طاغوت در آیت کریمه که هستن کعب ابن اشرف. مراد از طاغوت در آیت کریمه که هستن کعب ابن اشرف هستن و یقین و حالا که اونها امر شدن که باید به طاغوت شان کافر شان. الله فرمود در سوره چی فرمود؟ بقره آیه 256 فمن يكفر بالله ويجتنب الطاغوت سلاشي نهايه يعني عبد الله ويجتنب الطاغوت. لكن حافظ ابن كثير رحمه الله در تفسير هذه الايه الكريمه فهمت كي همين انكار از جانب الله بر کسی كي دعوه ايمان ميكند با آنچه كي آمده است نازل شده است با پیغمبر و با دیگر پیغمبران پیشین و با همین كي دعوه دارد كي من ایمان دارم میخواد که حکم و قضاوت فیصله خود را در خصومت ها و کشمکش ها بسیار غیر کتاب و سنت رسول الله پیش کنند. تا اینکه فرمود ابن کثیر که آیت از این عمتر است، یعنی آیت این است که فقط که باشد در شأن همونو که هم منافق و که یهودی باشد، بلکه والآیتو اعم من ذلک کله. یعنی آیت از این هم چیز عمتر است، یعنی آیت چیست؟ اگرچه سم نزول خاص لكن حكم جزء أمسين. فإنها ذمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت. فهنا هم تكي ذلك آيات مزرمت کننده است برای هر کسی که کتاب مسلمان رو گذاشته باسی غیر این دوچ میره فیصله خلق پیش میکنه الباطل. نفهمت که مراد به تاوت اینجا هم همین است، یعنی چیزی پیش کردن فیصله و قبرات خود باسی غیر کتاب و سنت، یعنی مراد از تاوت که در این ذکر شده است اگرچه در سبب نزول او خاص لکن حکم هم است. مراد از تاوت اینجا چیست؟ هر آنچه که باسی چی بشد فیصله پیش میشود، قانون، دموکرات، دهریار، نشنالیست و غیره و غیره. و در حقیقت کسی برادر عزیز مهربان در پیش گذشت ذکر طاغوت و اقسام طاغوت و معنی طاغوت پس ما با همون گذشته اکتفا کرده میرویم. خب دوم آیت کریمه در همین سوره نساء در آیت 65 الله فرماید استعذ بالله فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهمت كي قسم به پروردگار تو که آنها مؤمنون نمی باشند تا آن که حاکم کنند تو را در اختلافی که واقع می شود میان آنها باز نیابند در دل خود هیچ نوع هیچ گونه تنگی از آنچه حکم و فیصله کردی و قبول کنند فیصله تو را کاملا. ببین ابن قیم رحمه الله در این آیت کریمه فرماید که در تفسیرش که الله تعالی به نفس خود قسم خورد بر چی؟ بر دور بدن و دور کردن ایمان از بندگان مگر به سه شرط. اول شرط همین که اونها در هر چه که میانشان در هر چه که میانشان چی می شود رخ می دهد از اختلاف و کشمکش در هم به همه کارها تو را حاکم بگردانند، به این هم ایمان کامل نمی شود، به این ایمان درست و باز از اون چی که تو فیصله و قضاوت میکنی در دلشون هیچ نوع هیچ گونه تنگی و مشقتی حاصل نشود. بازم با اینم چی؟ ایمان سب کامل نشود که در تو در نهایت و کامل تسلیم نشود به حکم اینجا. درست؟ ببینید یه سه شب در هر حکم میشود بنشان در حق هر حکم کسی میشود بنشان که حاکم پیغمبر الان ترقیه اون الان چی؟ ترقیه اون و در اون حکم پیغمبر الان ترقیه الان چی؟ ترقیه اون و در اون حکم بعض فیصله اون حکم در دیشون هیچ نوع تنگیه و مشقته حاصل نشود سامون که در نهایت تسلیم شود. و امام طبری رحمه الله در تفسیر آیت می فرماید که امی قول الله تعالی که فلا و ربک روید اعضا نفس خود قسم می خواهد فلا و ربک قسم برب تو فلا یعنی لیس که و هم متحاکمون الی الطاغوت نیست طوری که آنها گمان میکنن چطوری که آنها گمان میکنن اینطور نیست امر مسئله نیست چطوری که آنها چی میکنن گمان میکنن که آنها ایمان دارن بسی آنچه که بسی آنها نگشیده است باز بسی تاوت چی میکنن فیصله میکنن امر اینطور نیست مفهوم باز خکران میکنن یعنی نیست مسئله چطوری که آنها گمان میکنن که ایمان بسی چی نگشیده است و بسی که تاوت فیصله میکنن عمل اینطوری نیست. باشی و از راه تو چی میرن؟ مردم رو بند میکنن. هنگام که دعوت شون. هنگام چی شون؟ دعوت شون. یعنی اونها این با لیس الامر کما از زمان عندهم ایمانون. یعنی مثلا که اونها ده همین دعوت شون که ما ایمان داریم و حکم خدا باسوی چیز میرن باسوی غیر پیامات که پیش میکنن عمل مثلا اینطوری نیست. یعنی اونها به همین دعوت شون مؤمن نیستن. نیست مسئله چطور اونا گمان میکنن که ایمان دارن با آشتر سپس چی؟ فیصله بسیاری غریب طرف پیمان میکنن اما این تو نیسته یعنی اونا مومین نیست اونا مومین نیستن چرا؟ مثلاش این که در اگه وقت که انسان هم دعوه ایمان کنن و هم حکم خدا بسیاری غیری طرف پیغمبر بسیاری غیری کتاب سنت تشکلن انسان هم چی؟ مومین نیسته و نیز الله تعالى سورة مؤمنة آيات شمسان فرمات أستعذ بالله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الكافرون بخششت إجا در آيات قدرشة أز مويك قول فرمشت قول إمت كيف إمام أبو بكر جصاصي حنفي رحمه الله در تفسير حمي آيات كلمي سورة عشان سبحان سورة النساء مفرمات وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلامي سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. مثل ما تقولي درهمي أو يعطيكي فلا ربك دلالتس برينكي كسي چيزي از أمرها وقفتها الله ورسوله أراد مكتب درهمي أو يعطيكي هم إنسان چيزي بيرون وخارج أسي الإسلام خارج لغيسي برواجه همه رد کردنش گفته الله رسول را از دیوای شک باشد که به همون گفته شک دارد یا که او را قبول ندارد و از او خود را من می سازد و او تسلیم نمی کند و او تسلیم نمی کند. درسته؟ یک کسی که گفته الله رسول را رد می کند اگر چی انه گفته را باشد اون چی هسته؟ از اسلام بیرون هسته. برواجه که او را از نگاهی که با او شک دارد کند رد کند یا که او را قبول نکند و اساسیم او چی؟ و اساسیم جن بر او حکم خودداری کند. انسان کافر می شود. این سخنی امام ابوبکر جست. الله تعالی آیتی چهل سوره مؤمنون فبد اسلام و کسانی که ورکسی که حکم نکند با او چی که فرستاده است الله پس همون ها چیستن کافران. کنه قبل دارم اما فهمت که کسانی که با ما انزل الله که حکم نکن اونها کافر هستن. در تفسیر همین آیت کریمه از ابن عباس رضی الله عنه دو قول نقل است، یعنی مراد از کفر که اینجا ذکر است کفر اکبر است که انسان را از دین برو میکند یا کفر اصغر است که گناه کبیره است. یعنی کسانی که اونها با غیر کتاب و سنت فیصله و قضاوت میکنند آیا اونها کافرند؟ کافری از این بیرونند یا که اونها فاسق و ظالم و گناهکارند. گفتم که از ابن عباس رضی الله عنه دو قول نقل است. قولش همین است که مراد از کفر اینجا ذکر است اون کفری اصغر است، یعنی کفر دون کفر، کفری که اون کمتر از کفری اکبر، کفر دون کمتر کفر از کفری اکبر. این یک قول از امام کسی ابن عباس رضی الله عنه است. دوم قولی که مراد از کفری که اینجا ذکر است کفری اکبر است که انسان با انجام دادن او از دین دور می‌شود. لکن روایت اول که مراد از کفر کفر دون کفر است این را امام حاکم نقل میکند از طریق سفیان ابن عیینه و از هشام ابن حجر از طاووس ابن کیسان از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. لکن این روایت ضعیف است. این روایت علمای محدثین و علمای حدیث از دو جهت ضعیف میبینند. اول جهت همین که در سند این حدیث هشام ابن حجر است و او را محدثین ضعیف میبینند. از جمله امام احمد و یحیی ابن معین و یحیی ابن سعید قطان و علی ابن مدینی و نیز او را امام عقیلی در ضعفا ذکر کرده است و نیز امام ابن عدی درست است. دوم الان شمی است که برادران این دوم صحاب ضعف همین روابی که در بس بنابر قول راجح این حدیث ضعیف است. اول چهان چه گذاشت که هشام ابن حجر را معتمد و ثقه علما ضعیف گفتن و نیز دوم علت این است که روایتی که مراد از کفر کفر اکبر است اون را عبدالرزاق در مصنف خود از معمر از عبدالله ابن طاووس از طاووس از ابن عباس نقل کردن. پس در این روایتی که کفر مراد از کفر کفر دون کفر است روایتی که کفر مراد از کفر کفر دون کفر است از طاووس ابن کیسان هشام روایت میکنند و در این روایتی که مراد از کفر کفر اکبر است پسر خودی طاووس است یعنی عبدالله و عبدالله کس اون اوثق و ثقه‌تر است از کی؟ از هشام کرده. پس این چی آمد؟ مخالفت به ثقه شد و در علم حدیث است که مخالفت یک عالم به دیگر عالم که اون ثقه‌تر است پس وشاز که از یک قسمی از حدیث ضعیف است. درست است که هشام ابن حجر در ابو بخاری یک حدیث نقل کرده است و امام مسلم دو حدیث نقل کرده است لیکن نه در حدیث های چی؟ موصولات و اصول، بلکه در چی؟ در متتابعات. در چی؟ در متتابعات از او نقل کردن و در چی؟ و مقرون با دیگر حدیث و متتابعات و مقرون اینکه بحثی که هست که متعلق به علم حدیث و نیست علمان از یه ابن معین قول نفس که اون فرمود ما از طاووس نمیگیریم هیچ چیز را، ما از طاووس هیچ چیز را نمیگیریم، از ما از یعنی از هشام ابن حجاج هیچ چیز را نمیگیریم تا وقتی که او را نزد دیگر نفر پیدا نکنیم. این قول کی است؟ این قول قولی سفیان ابن عیینه است. سفیان ابن عیینه است. قول قولی یه ابن معین نه، از من اشتباه شد. این قولی این سفیان ابن عیینه است که لم نکن نأخذ عن هشام ابن حجاج الا من هشام ابن حجاج ما لا نجده عند غيره. نمیدونم که از هشام چیزا میگرفتیم مگر اون چیزی که او را نزد دیگر شخص پیدا میکردیم. لیکن اگرچه در سند همین حدیث هم سفیان ابن عیینه وجود دارد، لیکن پس بنابر قول راجح هشام چی است؟ ضعیف است. و در قد اجلی و ابن حبان هشام را چی کردن؟ توثیق کردن و ثقه گفتن، لیکن ثقه گفتن آنها در مقابل این علماء بزرگتر و معتمد هیچ تأثیر ندارد، با اینکه خود ابن حبان و اجلی که است در تصحیح و ثقه گفتن اندک تساهل دارن، با اینکه خود ابن حبان و اجلی که است در تصحیح و ثقه گفتن اندک تساهل دارن. برادران محترم، خلاصه مسئله همین است که حکم بغیر ما انزل الله، فیصله و قضاوت و تحاکم بغیر کتاب و سنت، این کفر اکبر است. بنام القول راجح گفتم که مراد از کفر چی است؟ کفر اکبر است. چنانچه از چی؟ از آیات قرآن برای ما شما معلوم شد برادران، سا و 44 سوره مائده. برادران محترم، و این چنین شما اقوال بعض علما را شنیدید و این چنین بازم اقوال بیشتر اضافه میکنیم. مقصد از ما این است برادران که حکم بغیر منزل الله این کفری اکبر است و این مسئله و فتوای نو نیست. هدف چی؟ مقصد من، مقصد بنده همین است که مردم در این زمان میگویند که این مردم یکن، این مردم یکن تکفیری هستن، یا این مردمی مثلا تکفیری هستن، یا این مردمی هستن که فتوا میدن به آنچه که او سلف یا بزرگان علمای متقدمین میگفتن. لیکن ما انشاءالله برای شما بعد گفته علما رو پیش کردیم و بازم چی پیش میکنیم. در تفسیر آیت 60 سوره نساء برای شما قول ابن کثیر ذکر شد، و در 65 قول امام ابن جریر ذکر شد، و در تفسیر 50 سوره مائده که الله فرماید استعاذ بالله افحكم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا حکم جاهلیت میخواهند و کیس خوبتر و نیکوتر از الله به اعتبار حکم برای قومی که یقین دارند؟ مثلا اینکه این قضیه، این مسئله و این فیصله و این فتوا کی است؟ این فتوا سابق فتوا ای فتوا را فتوا کی است؟ این فتوای سابق فتوای ای فتوا را اسحاق ابن راهویه از علیه السلام نقل میکرد و ابن حزم در محله نقل میکرد و اینجا حافظ ابن کثیر همین فتوا را کفر بدنی فیصله با هر دستوری غیر کتاب سنت را نقل میکرد. حافظ ابن کثیر در تفسیر مذکر میفرماید که الله تعالی خاصش خاص این است که الله تعالی انکار میکند بر کسی که او از حکم الله برآمده است، که حکم الله مشتمل و در بگنه هر چی است هر خیر است و نکنه از چی است؟ از هر بدی است. بهتر کنه بسوی چی؟ بسوی غیر این میرود، از چی؟ از آراء و از خواهشات و از اصطلاحات و آدم و رواجه های چی؟ که او را مردم انسان ها ساختن، که او یعنی تکیگاه از نگاه شرعت ندارد. چونچه که مردم زمان جاهلیت چی میکردن؟ حکم و فیصله میکردن چی؟ از گمراهی ها و امو جهازه که او را خودشان از خواهشات چطور که تاتار فیصله میکرد، تاتاری ها فیصله میکردن و چی؟ بس سیاست های چی؟ پادشاه هایی که او را از پیشوای خود، از ملک خود که چنگیز خان بود میرسه بودن، که چنگیز خان در حقیقت یک کتاب جمع آوری کرده بود به نام یاسق یا به نام یساق که مشهور به نام یاسق است، که در این کتاب احکامی از چی بود؟ از تورات هم بود، از دین یهودی و از دین نصرانی و از دین اسلام و دیگر از چی؟ از خواهشات و از چی؟ نظریه های خودی شخصی چنگیز خان علیه لعنت الله. پس همین کتاب در میانه فرزندان همون چنگیز خان مثل یک شریعت چیستی او را بدوی چی؟ بر حکم الله و رسول چی میکنن؟ پیش میگذاشتن. پس کسی که همین کار از ما میکنن اون کافر میگردد، زیرسه واجب است قتال با جنگ و زیده او تا که بسی حکم الله و رسول چی باز گردد و در اندک و چی بسیار چی نکنن و در اندک و در بسیار همه فصل خود بسیاری که الله ورسول بيجورد انسخ الإبن كثير رسيح بون إبن كثير رحمه الله ذاك كتاب التاريخ البداية والنهاية لقصة تاريخ يعني ذاك قصة تطوره بيان مكناد أجنها من سخنا شميسكي وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم لغيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى اليافق وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين من بس كيف درهم بيمك مرض ميكنان إن تطريها درهم بيمك مرض ميكنان إن تطريها إن خلاف ومخالفات بشي بشري عدهوية كي نظر شده بس كي بر بندگان الله كي پیغمبران عند بس كيف تحل ميكنان شريعتي محكمي استواري نظر بر محمد را كو چيس آخرين پیغمبر است وصوية غير محمد الشريعتوية منسوخ شده كي پیغمبران ميكنان إنسان كافر ميكنان بس چگونه یعنی کسی که در یک حکم که شریعت محمدی رو ترک کرده و با شریعت منسوخ حکم میاد انسان کافر میگردد پس چگونه حال کسی که به سوی یاسق حکم خود را پیش کرده و قضاوت میکنه و او را بر چی بر حکم محمد صلی الله علیه و آله پیش میگذارد پس یعنی که کسی این کارو میکند که مکمل یعنی کسی که مکمل احکام خود را مکمل دستور زندگی خود چی یاسق میگردد و یاسق را چی میکند از کتاب و سنت پیش متقدم میکنند یعنی این انسان چی؟ به اجماع مسلمان ها کافر میشهند ببین؟ پرده امام ابن کثیر رحمه الله از جمله علمای قرن 7-8 اجماع علما را و مسلمان نقل را بسید بر کفر دولت تاتاری ها برکه بر کفر دولت تاتاری ها ببین؟ این فتوی یعنی با گفتی مردم امروزه یا با گفتی مردم غربی این یعنی فتوی تروریست یا که دهشتگرد امروز نیست این فتوا علمای مسابقه نیست ای برادران ای مسلمانان ای فرزندان ملت اسلام شما به سوی دین خودتان بازگردید همه این ادم گفته که همه این ادم هم اون چیزی که میگیم از علمای مسابقه مو شماست از علمای مسابقه مو شماست ما از پیش خود و از خواهش خود یوان سخن نه آوردگی نیستیم یوان سخن نه آوردگی نیستیم ببین ما برای شما قال اینو تصدیق نکنیم اون طبعه را نقل میکنیم شیخ رسول ابن تیمیه نقل میکنیم اوک جسد حنفی نقل میکنیم اون قرطبه نقل میکنیم ابن خزیمه نقل میکنیم دیگر کتاب نقل میکنیم یعنی همه این چیز برادر همش چیز علمای علم شما هستند حنفی باشی این حنفی شافعی باشی شافعی مالکی باشی مالکی حنبلی باشی حنبلی سلفی باشی نه سلفی یگان عالم یگان عالم جهاد امروز از پیش خدای کنسی ایجاد کرده نیست هی خاصه در مسئله که ما امروز کشورها که مرتد و کافر میگیم از جمله اسباب کفر آنها چی هسته؟ که آنها به قانونهای خود ساخته و قانونهای ساخته شده از جان یهود را فیصله میکنند و برای قولی که نقل کرده امام ابوبکر جساس حنفی را که فرمود که کسی در این آیت که من گفت آیت 65 سوره چی؟ نیست که کسی که در آیت دلیل برای که برای کسی که رد میکرد چیزی از گفته ها امرهای الله رسول الله اون خارج از اصلی از اسلام چی او را از نگاه شک تر کند قبول نکند یا که چی او را چی ها امرهای الله رسول الله اون خارج از اصلی از اسلام چی او را از نگاه شک تر کند قبول نکند یا که چی او را چی او را از نگاه شک رد کند و چی او را از نگاه چی قبول نکند رد کند و تسلیم کردن رد کند انسان چی بشود کفر میگرد درسته نمی دارم و این قول امام ابن کثیر که کسی که در حکم که بس غير شريعة محمد الشريعة بس يوسيق فسكر ده وقوله بكتاب شينا كتاب الله تقديم مكنا يعني من فعل ذلك كفر بإجماع المسلم كذلك إما كورا مكنا أم كفر مش بأشي بإجماع المسلمون ها عجل قد بذل عزيز مهربون إن مسألة فسوين نوانسة وعجل من ألموي كان السابق تر شيخ أحمد شاكر رحمه الله لكتاب خد تفسير عنده تفسير عنده تفسير كيف فرمت إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه فمسك يقينا معامل درباريجي قانون هاي صوتها ميجا أشكار وروشن تلاسي على روشنوي على روشني أفتام كفر بين أمور شيء على روشنوي أفتام شيء تاي روشن تلاسي كده الأول يبان شيء بوجي دقيه خفاء نيسته وليد الله تعالى بمن بسوري كاف آيات بالسر في فرنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يشرك في حكمه أحدا. هو الله تعالى در حكم يقول هيج كسرة شريك نمي صدر إمام الطبري رحمه الله تفسير آيات كريمة فرنات كي ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحدا سواه شريكا بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم. هي الله تعالى الله جل شأنه الشريك بخود قرار نمي دياد هيج كسي أس خلقه شو در قضاوات و فیصله نیر مردم بجز از خودش. کسی رو الله تعالی در قضاوات و فیصله که نیر مردم میکنه خودش کسی رو بخواد شریک نمیسازد، بلکه خودش تنها از بچی خودش تنها از درشی در قضاوات و حکم کردن نیر مردم و در تدبیر تصرف یعنی آنها چطور که خواهد و دوست دارد. و این اصلا در سوره یوسف آیه 40 فرمان استعاذ بالله ان الحكم الا لله امر الا تعبد الا اياه ذلك الدين القيم. ببین که لا ایهو ذالک الدین القیم. ببین که یقینا این الحکم نیز حکم و فرمان روایی مگر الله را، یعنی حکم فیصله و قضاوات و فرمان روایی چیست؟ این از الله است، مالک حکم کیست؟ الله است، مالک حکم کیست؟ الله فرمود که عبادت مکنید مگر خودی او را. این است دینی، این است دین و توحیدی درست دین. یعنی الله تعالی فرض که حکم اعظم الله است. بنابراین در هر چی که میان ما و شما کشمکش و مخاصمت و منازعه و جنگ می شود، باید ما و شما یه چی بسوی چی کتاب سنت پیش بریم. چون الله فرض که این الحکم الا لله، نیز حکم اعظم الله اصلا بله. فا این تنازعت فی شیء فردو الا الله و رسول. اگر شما در تیزی که تنازع میکرد پر رسول چی الله و رسول بکتورید. این کنتم تؤمنون بالآخره ذلك خير واحسن تر، همین چیز بهتر است و نیکوتر از نگاهی که عاقبت سرانجام. در که الله تعالی با عاقب امور، الله تعالی با سرانجام کارها علم است، نموش مدر که علم شما کوتاه است. بعد همه بدر حکم از آن الله است، مالک حکم صاحب حکم و فیصله قبض الله است. این الحکم الا لله ولا يشرك في حكم أحدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. مويدا كيف حشس كفر دون كفر يعني يقولون صغيرة يعني يقولون كبيرة وكفر أصغر مويدا بو تفريم شيء لكن اوتي دريك حالاتك يعني دواتك إنسان يكون حكيم مسلمان كي قانون الله مقدم مدونات وهو دوس مدونات وقابل احترام هو السي وإيمان بأورا واجبك وأورا بيومك مثل لكن بيات تا یکی نیم تحکم بخاطری یکی نیم تحکم بخاطری اون خشوان یکی اون محبت چیز دنیا و رشوه چیز میکند با خلاف کتاب سنت فضل میکند. نه این تو است که مکمل شریعت رب العالمین از بین گرفته شده و شریعتی که لیلین و یلسین و سلین فیصله شوند. در این اجماع علما رو که با آنها چه ما باید قول قبول دانیم که باید دیگر حکم واسه غیر الله واسه غیر کتاب سنت باید نشه دیگر حکم، لکه اگر ما رفتو همون دوات سیاس لکن دیگر حکم در نمی حکم، نه که بطول همیشه گی کتاب الله و رسول و رسول در پشت سر انداخته شده و چی و دموکرات و دهریت و قانون های خصوصی چی یهود نصارا که در واشنگتن و در مسکو درست بشن در کشور ما شما مسلمان ها حاکم باشن. این اجماع مسلمان یک همه کافر میگن در حکم اعلان الله است. شیخ محمد ابراهیم آل شیخ رحمه الله بفرماید إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل قانون اللعن منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يقينا الجملة كفر أكبر آشكارات قضاشتن وقرار دادن قانون اللعن ملعون درجة آنشك روح الأمين إلى جبريل أورد برقلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الجملة كفر أكبر كي قانون اللعن گرفته در چی؟ در جای چی بگذاریم؟ در جای اون چی که او رو روح الامین جبریل به قلب محمد صلی الله علیه و سلم آورده است. به همین طور إن إجماع العلماء كبرش ما ذكرن إسحاق بن راهوية إمام محمد بن حازم وإمام كثير رحمه الله وغيره وإذا أذى العلماء بجيب نزك موسمه العلماء أثر تشتار شيخ محمد إبراهيم شيخ أحمد محمد شاكر وغيره هم ترى إجماع نقل بكرم آیا ما شما بیاییم به خلاصه مسئله آیا قانونهای امروزه ما شما حکمت داره امروزه ما شما که فیصله میکنن آیا همین قانونهای اونها مثل یاسیقی که تاتاری ها با او فیصله میکنن مثل اون نیست بلکه بدتر هسته که در این سرتاپا استهزا و مسخره و کمبوده گرفتن و بدبینی با دین اسلام هسته و مخالفت با اون هسته درست که تاتاری ها ظلم بسیار کردن بر امت مسلمه بسیار کشتار کردن لیکن در جانبی که اینها این مردم که قانون الله را در نهایت صفر کرده گرسن اینها در کفر پیشتری دارن کفر اینها بیشتر هسته به هر تقدر بازه مهرمان ما همچه یک برای شما همچه که خیر و خواه برای شما یک چند از کتاب الله سنت رسول و در روشنی و بنابر فهمی علمای ما و شما علمای سبا گفتیم که این حکم و فیصل قضاوت ای از آن الله هستی و کسی ای به سوی غیر الله میبرد این انسان کافر میگردد و در این شکل نیسته و واسه ما از این نقل اقوال علما همه بود که بیشتر از مردم میگویند که این تنها این عقیده چند مردم جاهل هستند که درمون بالای کوه جمع آمدند و از علم و معرفت و از اقوال علما بخبر هستند ما برای شما اقوال علمای سابقه را نقل کردیم از علمای حنفی از علمای مالکی و از علمای شافعی و از علمای حنفی و از علمای حنبلی و از علمای سلفی و غیره که همه برای این هستن که حکم بغیر معاذ الله این کفر اکبر است که از دین انسان بیرون میشود و انشاءالله به هر ناقض ذکر کرده و در اون ناقض ها کفر این و در اون ناقض ها کفر این دولت امروزه را برای شما انشاءالله بیان میکنیم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.